राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जय श्री राम सप्ताह जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कोठीर वृंदावन में हुआ। राम सुंदर पूछी है, समय थोड़ा है, पता है नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, शरीर का पता नहीं, संयोग का पता नहीं, सत्संग आदि संयोग भी हरदम रहे पता नहीं है, स्वास्थ्य हरदम पता नहीं, जीना कब तक रहे पता नहीं, कभी अगर बीमार हो गए तो क्या दशा हो जाएगी, माथा ही बिगड़ जाए तो, पागल हो जाए तो, कभी सावधान हो कैसे परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे समय में अब जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात पूछी। तो इसके लिए वास्तव में भाई देखो, भगवान जाने, मैं जितना जानता हूँ जैसे समझता हूँ उसके अनुसार बात कहता हूँ। मुख्य बात है अपने उद्देश्य की हरदम जागृति रहे, मेरे को यहाँ केवल अपना उद्धार करना है और केवल कोई खास काम मेरा है ही नहीं यहाँ, ये खास बात है। काम तो होता रहता है, बिगड़ता रहता है, सब कुछ ही हमारा मनुष्य जन्म है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये उद्देश्य हमारा परमात्मा प्राप्ति का, इस उद्देश्य की जागृति रहे, सावधानी रहे कि मैं किस वास्ते हूँ, कैसे हूँ, क्या करना चाहिए, इसमें जागृत रहे, मुख्य बात यह है। हरदम जागृति रहनी चाहिए इस बात की, जागृति एक याद रखना होता है, एक जागृति होती है, याद रखना होता है बहुत बढ़िया है याद रखना, परंतु जागृति सबसे बढ़िया है। याद रखना जागृति में क्या फर्क है, सावधान होना है, तो याद रखना भी सावधान है, जागृति भी सावधान है। जागृति ऐसी है कि जैसे हम यहाँ रहते हैं तो ये मन में बैठी हुई बात है कि हम वृंदावन में हैं, अब वृंदावन में है इसकी माला भी नहीं फेरी, याद भी नहीं रखते कि वृंदावन में याद रख रहा है, ये भी नहीं करते, परंतु स्वतः बैठी हुई बात है वृंदावन में है, सोए तो वृंदावन, उठे तो वृंदावन में, बिना याद किए, बिना पूछे, बिना सोचे समझे स्वतः भीतर है, हम वृंदावन में है, ऐसी जो है जागृति कहते हैं इसको, इसका नाम जागृति है। बिना याद की ये याद है, याद करते नहीं और भूल होती नहीं, दोनों बातें को ये मार्मिक है, मानो याद तो हम करते नहीं और भूल होती नहीं, भूल कब हो जाए कि हम तो हरिद्वार में हैं, अभी आ जाए मन में तो हम तो हरिद्वार हैं, तो भूल गए। जब तक हम वृंदावन में अपने को मानते हैं तब तो भूल नहीं हुई, 8 बार में एक बार भी याद नहीं करते कि वृंदावन में याद रखना है, परंतु इसी जागृति हरदम रहती निरंतर, भूल होती ही नहीं। जिस हिसाब मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, ये जागृति रहती है, याद को नहीं करते, माला नहीं फेरी, याद का उद्योग भी नहीं है, परंतु जागृति स्वतः रहती है स्वाभाविक। इस तरह तो मैं तो साधक हूँ, जैसे मुसाफिर होता है वो साथ में बैठा बात करता है, पर यहाँ तो मैं तो यहाँ रहने वाला नहीं, मैं जाने वाला हूँ, ये भाव रहता है भीतर में, ऐसा भाव रहे कि मेरे तो अपना उद्धार करना, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपन भवन बुहार, दुनिया करे जो करे, मर्जी है जैसे करे, कोई कुछ भी करे, हमें उसे मतलब नहीं है, वो गुण दोष देखना ही नहीं है, अन्य से दोष गुण माश होता, बहुत जल्दी गुण दोष देखने चाहिए, जल्दी छोड़ दो गुण देखना, छोड़ दो दोष देखने छोड़ दो। सुनो तात माया कृत दुण गुण और दोष अनेक, गुण है उभय न देखिए, देखिए सो अनेक, किसी के भी गुण और दोष नहीं देखना, ना कि राम राम राम राम सर्व भगवत हमारा कोई मतलब नहीं है, वो अच्छा है क्या, कोई अपना काम ही नहीं है, हमारे काम उद्धार करना है, ये उद्देश्य है पक्का जागृत, तो आपका साधन तेज बनेगा, सत्य होगा साधन, करना नहीं पड़ेगा। साधन करना पड़ता है वो नकली होता है, और स्वतः होता है वो असली होता है, किया जाए वो नकल होती है, और होता है वो असली होता है। तो असली तभी होगा कि जब हमारी ये जागृति हरदम रहे कि मैं तो केवल अपने उद्धार के लिए आया हूँ, और हमें कोई मतलब नहीं, नगद नफा हो जाए, नुकसान हो जाए, आदर हो जाए, निरादर हो जाए, प्रशंसा आ जाए, निंदा आ जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे, बिगड़ जाए, रुपया आ जाए, रुपया चला जाए, आराम आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमें इसमें इन बातों में हमें मतलब नहीं, इन बातों से हमें मतलब नहीं, हमें तो अपने उद्धार से मतलब है। ये बात जागृत रहे एकदम, तो ये जागृत रहेगी तो बहुत काम बढ़िया होगा हरदम। इस बात से साधन करना पड़ता है, भगवान को याद रखना पड़ता है, ये बढ़िया नहीं है चीज, बढ़िया रहते याद रहे, भूलने कैसे, भगवान चीज भूलने की नहीं है, ये तो अपनी है चीज खास। मरा हुआ बाप याद आता है, भगवान याद नहीं आते, ये सोचो, मित्र हमारा मर गया तो मित्र की याद आती है, बार बार याद करते हैं, याद आती है, ऐसे भगवान तो हमारा सदैव साथी है, वो तो हमारे तो याद आना चाहिए, स्वतः स्वाभाविक याद आना चाहिए। स्वाभाविक याद कब आएगा, कहते हमारी जागृति होगी, साधन की जागृति, हमें तो उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, और हमारे ही यहाँ क्यों है, यहाँ आने का हमारा कोई और प्रयोजन नहीं है, केवल प्रयोजन हमारा उद्धार करना है, ये बात रह जागृति रहे हरदम, तो साधन स्वतः होगा, स्वाभाविक चिंतन होगा। जैसे व्यापार करने वाले रुपयों के लिए व्यापार करते हैं तो जानकर वो काम नहीं करेंगे जिसमें रुपये घटा दिया, जानकर ऐसा कभी नहीं करेंगे, भूल से भी जानकर नहीं करेंगे जिस घटा लग गया, ये सावधानी हरदम रहती है, हरदम हो जाए, इस तरह से कभी भूल करके भी कोई साधन विरुद्ध काम न हो जाए, राग द्वेष ईर्ष्या दम पाखंड चोरी आदि के कोई हमें भूल न जाए, झूठ कपट कोई हो न जाए हमारे से, क्यों नुकसान है इस बात में, साधन में विशेष नुकसान है, जैसे पैसा का लोभी पैसा का नुकसान जानकर नहीं करता, ऐसे सावधानी जानकर झूठ कपट नहीं करेंगे, सब झूठ नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा ही देखेंगे नहीं, बुरा ही सुनेंगे नहीं, बुरा ये साधन नहीं है, किसी की बुरा ही देखना, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना, ये साधन नहीं है, ये परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं, तो वो हमें नहीं करना है, ये असाधन है, साधन से विरुद्ध है, तो ये काम हमारा नहीं होना चाहिए, ना भूल में कोई कैसी बात करो, अपना अकल्याण, अपना अहित हम कभी नहीं करेंगे, ये जागृति हरदम रहे, ये जागृति रहे तो ये उद्देश्य कैसे करते, इन्हें कार्य कैसे बनाया जाए, अपनी दायरे कार्य प्रवणता कैसे करें, वो हो जाएगा आप साहब, फिर कैसे करें, ये कैसे प्रकार सीखना नहीं है, मनुष्य की क्या होती है प्रश्न पूछते तो प्रकाश पूछे, प्रकाश किस तरह से भजन करें, किसे करें, प्रकार सीखनी आवश्यकता है, प्रकार सीखना करना दो काम है, जैसे रसोई बनाना सीखना है, रसोई करना दो चीज हुई, सीख तो गए नहीं करते तो रसोई बनती नहीं, अगर बनाने लगे सीख नहीं तो बढ़िया नहीं होगा, अपने पढ़ाई को उसको बनेगा ही, तो दोनों बातें ये नहीं, प्रकार दृष्टि केवल प्रकार की पर रहती है, जितने साधक है उन साधकों की प्राय प्रकार पर दृष्टि रहती है, कैसे भजन किया जाए, कैसे चिंतन किया जाए, परंतु मूल प्रकार नहीं है, मूल को उद्देश्य है, प्रकार आवश्यक आएगा, आविष्कार आवश्यकता आवश्यकता है, वो आविष्कार की जननी है, प्रकाश की आवश्यकता स्वयं हो गई, ये करना कैसे करे, आवश्यक होगा, तो प्रकार सीखने की दृष्टि होती है प्राय करके साधकों की, जिसका अर्थ क्या हुआ कि उद्देश्य नहीं बना है, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य लक्ष्य नहीं बना है, तो लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति है, हमारा खास काम परमात्मा की प्राप्ति करना है, मनुष्य जन्म मिला ही केवल इसलिए ही है, यही तनु गर्भ विषय भाई स्वर्ग स्वर्ग अंतुदाई, तो शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, ये बात खूब ठोस भीतर से, फिर आप सब ठीक होगा, याद आएगी बात। जैसे मुसाफिर कोई आता है तो अपने साथ बातें करता है, मन में धुन रहती है, कभी समय कभी मैं लौट रहा हूँ, जागृति रहती है। इस तरह से उद्देश्य की जागृति रहे तो साधन ठीक होगा, फिर समय सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात है कि हमारा काम तो ये है, जब तक बोध न हो, जब तक भगवान का प्रेम न हो, जब तक भगवान का दर्शन न हो, कैसे मैं चैन से रहूं, आराम से कैसे रह सकता हूं। ये जो बात है तो बहुत जल्दी उन्नति करती है, ये कल्याण बहुत जल्दी होता है, इसे बेचैनी इसके बिना बस तू बस जैसे मीरा मैंने हरी बिना रेहो रहने जाए, लग गया पीड़े में बिहारी शोर, देखिए मैंने रेहो रहने जाए, अब रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं बिना भगवान की बिना साधन की परमा पत्र मैंने क्या करूं कैसे करूं क्या करूं, तो ये क्या करूं कैसे करूं प्रश्न उठ जाइए, उत्तर आ जाएगा, आप ही आ जाएगा, आप ही आ जाएगा, सत्संग से मिल जाएगा, पुस्तक से मिल जाएगा, भगवान की कृपा से मिल जाएगा, भीतर उत्पन्न हो जाएगा। चटपटी मन में लागे चटपटी कबंद रुकू घनश्याम, नारायण भूलो से भी खान पान विश्राम, खाना पान से भूल जाए आप श्याम, मन में लागे चटपटी कबंद रुकू घनश्याम, नारायण हरि लगन में यह पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात, ये स्वाद ही नहीं, हरि लगन की स्वाद ही नहीं, ये उद्देश्य है, ये लगन है, वो लगन लग जाए उद्देश्य बन जाए उस दिन लगन लग जाए लगन, फिर वो रहा नहीं जाता उनसे बिना भगवान के, ये होने से साधन तेज होगा। तो समय का सदुपयोग इससे होगा, ठीक थोड़ा समय रहा है, अल्प बुद्धि है, अल्प समय है, पता है नहीं सही होगा, स्वास्थ्य का पता नहीं, बीमारी का पता नहीं, मर जाए पता नहीं, कब काल आ जाए कुछ पता नहीं, ऐसी बिल्कुल बात है। इस वास्ते ये जागृति रहे हरदम, और बस असाधन न बन जाए, अपने भाइयों के मन में भजन ध्यान करने की जितनी लगन होती है ना, वो भी कम है, बट तो जितनी होती है इतनी हमारे विरुद्ध झूठ है, कपट है, ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, ये विरुद्ध आचरण नहीं करना, ये कमजोरी रहती है, इधर दृष्टि कम रहती है, दृष्टि इधर चाहिए ज्यादा चाहिए, झूठ कपट नहीं हो जाए, बेईमानी नहीं हो जाए, ठगी नहीं हो जाए, किसी चीज को ठेस न पहुंचाए, किसी को दुख न हो जाए, हमारे दोष दृष्टि न हो जाए, ये जो विरुद्ध चीज है वो विरुद्ध चीज न हो जाए, इसमें सावधानी ज्यादा रखो। वेद तो करने में तेजी रहती है, पर विरुद्ध न हो जाए इसमें सावधानी कम होती है, तो इस सावधानी विशेष रखो, ऐसा काम नहीं हो जाए, विरुद्ध न हो जाए, किसी के सुख दुख न पहुंच जाए, हमारे द्वारा कोई न करने लायक काम हमारे द्वारा न हो जाए, बहुत लाभ होगा। वो ठगी नहीं कर सकेगा, धोखा नहीं दे सकेगा, किसी का नुकसान नहीं कर सकेगा, वो नुकसान नहीं करना है आजकल के जमाने में, ये भी संत हो गया समझो, जिसके द्वारा दूर नुकसान नहीं होता। गाड़ी में हम चढ़े और ना न कहे तो समझ भले आदमी बैठे, अब ना नहीं कर ना तो कहना हक नहीं, उनका अधिकार ही नहीं है, बैठे रहो, हम चढ़े उतरे हमारी मर्जी है, तुम हमारी जगह बैठे रहो, इतने काम है, और ना नहीं देगा नहीं तो भला है आजकल, आजकल के जमाने में तो आजकल नुकसान न करे, विरुद्ध न चले, इतनी सावधानी भी बहुत काम की चीज है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो हमारे में ऐसे व्यक्ति हो जाओ, ये सावधान रखे, तो विहित काम करने की अपेक्षा निषिद्ध न करना श्रेष्ठ है। हमारी रचि हुई है विहित काम करना श्रेष्ठ माना है, निषिद्ध न करना श्रेष्ठ नहीं माना, इतना निषिद्ध न करना बहुत श्रेष्ठ है, वेद आवश्यक होता है, निषेध नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करोगे तो अवित करोगे, तीसरी बात क्या होगी, हम चोरी नहीं करेंगे तो क्या है, हम चोरी नहीं करेंगे तो नहीं करना होगा, अथवा करना हो तो उपकार का काम वेद का करोगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो बोलोगे तो सच बोलोगे अथवा चुप रहोगे, तीसरी क्या दशा होगी, दो दशा होगी ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दो दशा के साथ तीसरी दशा क्या होगा, कुछ नहीं बोलेंगे या तो साथ बोलेंगे, तो बेहद आपशाप होगा। निषिद्ध न करने से बेहद आपशाप होगा, तो वह मैं नहीं बोलने में कोई दोष नहीं, वह कोई पाप लगेगा नहीं, ऐसे बोलेंगे साथ बोलते ही होगा, ऐसे साथ बोलेंगे ये ज्यादा होने से कभी इनको झूठ निकल जाएगा, पर झूठ नहीं बोलेंगे, इसे चोरी नहीं करेंगे, इसे व्यभिचार नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, बुरे ही से बचो, ये नियम हो जाए। तीन बात, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, ये अगर जोरदार हो जाए देखो साधन बढ़ जाएगा, इसमें जोर लगाया जाए बिल्कुल एकदम, ये बुरा है बुरा तेरे को मतलब क्या, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार भलो करो बुरो तेरे तेरे को क्या मतलब, अपने को ठेका है तुम्हारे को इंस्पेक्टर हो तो ये जांच करने वाले तुम हो क्या, जांच करने के लिए बुलाया है, अपना मतलब नहीं, तेरे भाव जो करो बोलो गुरु संसार, तो ये निषिद्ध का त्याग करना, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा चाहना नहीं, वो कितने हमारा बुरा करे हमें उसको बुरा नहीं चाहना है। उमा संत की यह बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई भलाई करता है, स्वार्थ में है बाकी बहुत ऊंचा स्वार्थ में भूलता है, अपने रुपया हो जाए हमारे को भोग मिले हमें आराम मिल जाए हमारी प्रशंसा हो जाए, ये जो सुख की चाहना है ना ये बड़ी बाधक है, ये खास संसार में कारण गुण संगों से सदस्य ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का खास कारण है, तो इसे सावधान रहना फंस जाए नहीं, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये सावधान, उपकार करना बढ़िया है परंतु अपकार न करना बहुत बढ़िया है, उपकार करने में तो परिश्रम करना पड़ेगा और खर्च भी करना पड़ेगा, अपकार न करने में ना खर्च करना पड़ेगा ना परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसी चीज बढ़िया होगी, अपकार ना मेरे द्वारा नुकसान न हो जाए किसी का ही, तो निषिद्ध से जो त्याग की विशेष जागृति लेनी चाहिए, उपदेश ही ज्यादा भजन करो चित्त के धन करो ये करने करने का वो ज्यादा आता है और धुन से किसी ज्यादा रहती है, जब इतना कर देंगे लाख होता है, पर निषिद्ध न करें ये ख्याल नहीं आता है, तो साधन करना हो तो इस पर जोर जाए, निषिद्ध न हो जाए, पाप न हो जाए, अन्याय न हो जाए, झूठ कपट न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, नियम ले जा, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे भी नहीं, तीन बात, बुरा है ये भी स्थापन नहीं, ना अपने में बुरा भाई बुरा हूं, बुरे अपने में स्थापन नहीं करे और भी स्थापन नहीं करे, बुरा आचरण हुआ तो बुरा किस मानता है, पहले बुराई करी है भूतकाल में उस बुराई को लेकर बुरा मानते हैं, मैंने ही बुरा की उसको लेकर अपने बुरा मानते हैं, और कोई बुरा मानते हैं तो बुरा किया है उसे, तो किया है क्रिया कब करी किस समय में करी किस परिस्थिति में करी ये बुरा कैसे हो गया, ये बुरा किया हुई तो भूतकाल को लेकर के बुरा मानते अपने को दूसरे को, उसको नहीं वर्तमान में, वर्तमान में सिद्धांत है कि सब शुद्ध है, वर्तमान में बुरा है ही नहीं कोई, वर्तमान किसी का बुरा नहीं है, सब भले है, इसमें बड़ा गैर गैर अर्थ है, भले है क्योंकि परमात्मा का अंश है, हमें ही मानस होती है सब परमात्मा का अंश है, बुरा ही आगंतुक दोष आया है, मूल में बुरा है ही नहीं, मैं ही मानस हूँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस वजह से बुरा कोई हो नहीं सकता, चेतन और अमल सहज सुख राशि, बुराई आगत आई आई हुई है, बुरा है नहीं, इस वजह किसी का बुरा हो जाए ये कभी भूल करके न चाहे और कभी बुराई करे नहीं, बुरा बोले भी नहीं, बुराई सुने भी नहीं, बुराई की तरफ दृष्टि नहीं हो तो आप भले आदमी हो जाओगे एकदम, मनुष्यों के जची हुई बात है कि भलाई करके हम भले होते हैं, ये नहीं है, भला होकर भलाई करता है, हम साधु होकर साधने करते हैं नहीं, असाधन छोड़ने साधु होते हैं, इसमें दृष्टि कम रहती साधुओं की, ये बहुत जरूरी बात है, बुराई नहीं करना है, असाधन नहीं करना है, साधन से विरुद्ध काम न हो जाए हमारे से, शास्त्र विद से बुरा काम नहीं हो जाए, इस सावधानी ज्यादा रखो, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। बुरे छूटने पर क्या होगा, भलाई होगी, अथवा नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, नहीं होने में क्या पाप हुआ, अरे भलाई कर नहीं रही तो भलाई होगी, तो स्वतः भलाई होती है, वो स्वाभाविक है, करते हैं वो नकली है, अरे वो असली है, असली भलाई से असली से असली बदलाव होगा। तो इस तरह से हमें बुराई करनी नहीं है कभी, ऐसी सावधानी हरदम रखे तो इसे बदल सको। और जब ध्यान कीर्तन जितना करते हो, आप जितना करते हो उतना करते रहो, और भी ज्यादा करो भले, पर विशेष उद्देश्य रखता है कि मैं भूल नहीं जाऊं, भगवान को भूल नहीं जाऊं। चिंता तो हरि नाम की और चित्त के दास, और दूसरी चिंता जो करे सो काल की पास। दूसरी चिंता क्या है, यही है मेरे विरुद्ध न हो जाए, भूली न हो जाए, अपकार न हो जाए, नुकसान न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, ऐसे सावधान रहेगा एकदम। उद्देश्य की जागृति हरदम हमारे साथ रहे, फिर ठीक काम होगा, साधन होने लगेगा। बरस हो गए साधन होता नहीं है, करना पड़ता है, तो करना पड़ता है तब तक साधन शुरू नहीं हुआ, साधन शुरू नहीं है, शुरू होगा तो करना नहीं होना होगा, छोटे ही भूल के भी किसी का नुकसान नहीं होगा। सपने वाहन पुरुष नहीं नाए, बस ही भगति मन जी माए, बस ही भगति मन जई और माए, चतुर शिरोमणि तेई जग माए, ये दूसरी बात आती है। राम भगति मन बस मन पर जाके दुख लव देश सपने उठा के, दुख लव देश पाप अन्याय नहीं होता, उसमें खल काम आदि निकट नहीं जाए, खल काम आदि है, खल काम आदि निकट नहीं जाए, ये उपचार है, तो काम क्रोध आदि मिट नहीं जाएंगे। अरे ये कैसे आ गए भाई, ये समझ, घर में कुत्ता आ गया, कुत्ता कुत्ता कुत्ता घर का मालिक थोड़ी है, ऐसे काम क्रोध हो राम राम राम करना कैसे आगे भी हमारे में, ये हमारे करना नहीं, ला ला ला ये काम उन्हें नहीं करना है। खड़ा चिंतन हो तो आप काम में ले देंगे, ना ना ना क्यों कर दो आप, वो बुरा भी मर जाएगी, बुरा बुरा चिंता कर जाएगा, ना ना ये मैं नहीं करना है, केवल उसी अरुचि आप मिट जाए कैसे, क्यों उसे बुराई में ताकत नहीं है, बुराई की जड़ नहीं है, भलाई की जड़ तो परमात्मा है, बुराई की जड़ है ही नहीं, तो मिट जाएगी। आप गफलत में अथवा रुचि से होती है ये, इस बात से सावधान रहो, और भगवान का जप ध्यान जो कर रहे हो उसमें कम न हो ज्यादा होता रहे, फिर साधन में जागृति हो गई। शंका होती वो पूछते हैं, जैसे अभी पूछा कि कैसे लगावे ये भक्ति मार्ग में, भगवान के कल्याण मार्ग में कैसे लगावे, समय का दुरुपयोग न हो, तो विशेष प्रयत्न करने प्रार्थना है, इसमें विशेष विशेष बात है, उद्देश्य की जागृति। हम यहाँ पर सत्संग के लिए आए हैं, जो सत्संग के लिए आए हैं वो सत्संग छोड़ नहीं सकेंगे, बेपरवाह नहीं होगी, सत्संग होता रहे हम और बैठ जाए मन नहीं लगेगा, आपसे आप सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक, तो वो अपना उद्देश्य रहने पर आपसे आप ठीक होता है। सत्संग हो रहा है हम यहाँ बैठे निकल में वो नहीं सकेगा आप लोगों से जो सत्संग लिए आया हो, तो इस तरह से निरर्थक समय बर्बाद नहीं होगा, सावधान रहे। समय बड़ी भारी कीमती चीज है, रुपया पैसा आदि इतना कीमती नहीं है जितना समय कीमती है। समय के बल पर जीते हैं, रुपया के बल पर जीते हैं, धन के बल पर जीते नहीं, जी रहे समय के बल पर, वो समय निर्णय हो जाता है। कैसे सही ताश खेलते चौपट के लिए देखते हैं, तमाशा देखते हैं, अब हजार देखने लगे राम राम राम राम राम, समय जो रहा जो जीवन का समय हो जा रहा है, जिसे भगवान मिल जाए ऐसा कीमती समय निर्थक जा रहा है, तो सावधान एकदम, तो उद्देश्य होने से सावधानी होती है। हमारा उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, एक बार से कैसे चला जाए, इस बात की सावधान देखो, फिर ठीक होगा सब, सब सदुपयोग ठीक होने लगेगा, उद्धार होने लगेगा। मुख्य मैं साधक हूं, देखो मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये गह हुआ है। एक मैं साधक हूँ, तो साधक हूँ पहले, मनुष्य हूँ पीछे। अभी मनुष्य हूँ पहले, साधक हूँ पीछे, ये है। इसको थोड़ा बदलना है। मैं साधक हूँ, मैं वो साधना करने वास्ते आया हूँ परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो ये मैं साधु हूँ, ये भाव शरीर है, और मनुष्य हो ये आकृति शरीर है। आकृति पीछे और भाव पहले हो, जरूर तेजी हो जाएगी। आकृति पहले होती है, हर एक पढ़ते पढ़ाते आकृति को मुख्य रहते हैं, आकृति को सामने लगते हैं, भाव को कौन लगते हैं, इसे भूली होती है। तो आकृति भाव से भाव पहले हो, साधन करना है। कोई कुछ भी करे, कैसे भी करे, हमें मतलब नहीं है। अपना समय बर्बाद न हो जाए। नारायण।